Vital dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 października, minęła 15. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Guardian Glass po raz kolejny wybiera Polskę. W Częstochowie powstanie fabryka światowego giganta w produkcji szkła. Za rozszerzeniem Unii o kraje zachodnich Bałkanów opowiadają się prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej. Dzisiaj rozmawiali o tym na Węgrzech. Wandale pomazali specjalny mural z Janem Pawłem II w Kijowie. Pojawiły się na nim obraźliwe napisy. Jeden z największych producentów szkła na świecie po raz kolejny wybrał Polskę. Amerykańska firma Guardian Glass otworzy w naszym kraju drugą fabrykę. Mówił o tym w wywiadzie dla Trójki przebywający w Stanach Zjednoczonych minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Druga fabryka szkła Guardian Glass powstanie w Częstochowie, obok istniejących zakładów tej firmy. Tutaj powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, ale też będzie to dobre miejsce dla kooperacji. Będzie to fabryka przeznaczająca sporą część swojej produkcji na eksport. Podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki, dodając, że zakład będzie przyjazny dla środowiska. Wiceprezes Guardian Glass Robert Joyce poinformował, że po uruchomieniu w 2019 roku nowa fabryka będzie produkować 1000 ton szkła dziennie. Nowy zakład będzie jednym z najnowocześniejszych na świecie. Firma Guardian działa na rynku od 1932 roku. Produkcją szkła zajmuje się od roku 1970. Guardian i jego spółki zatrudniają obecnie około 17 tysięcy osób w 25 krajach świata na 5 kontynentach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pikieta lekarzy rezydentów trwa przed kancelarią premiera. Protestujący na piśmie złożyli swoje postulaty na ręce ministra Pawła Szerota. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski powiedział, że młodzi lekarze walczą o wzrost nakładów na służbę zdrowia oraz poprawę sytuacji pacjentów. Jeżeli my w tej chwili czegoś nie zrobimy, jeżeli my nie wyrazimy tego silnego głosu środowiska i głosu nas wszystkich Polaków, to okaże się, że pacjentów dzisiaj, czyli nas tak naprawdę, nie ma kto bronić, a system ochrony zdrowia pozostanie niewydolny. Gdyby nam chodziło o zarobki, to by już nas tu nie było. Chcemy leczyć w Polsce, chcemy leczyć w Polsce. A w dziecięcym szpitalu klinicznym od 13 dni głodują młodzi lekarze. Teraz to około 40 osób. Lekarze rezydenci domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat, skrócenia kolejek i wzrostu wynagrodzeń. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który z lekarzami spotykał się wielokrotnie, zapewniał, że nakłady na służbę zdrowia będą systematycznie rosły. Ponowił też zaproszenie dla lekarzy rezydentów do wspólnej pracy w powołanym do tego zespole. Szybszej integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską chcą prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ta sprawa była jednym z głównych tematów spotkania liderów Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Seksart na Węgrzech. Gospodarz spotkania Janusz Ader mówił, że na Bałkanach wciąż istnieją nierozwiązane spory etniczne i religijne, a sytuację komplikuje kryzys migracyjny oraz coraz większe wpływy radykalnego islamu. Wszyscy uznaliśmy, że są powody, aby martwić się o Bałkany. Uznaliśmy, że jedynym lekarstwem na te problemy jest integracja europejska. Z kolei polski prezydent Andrzej Duda podkreślał, że sama Unia Europejska musi wyznaczyć krajom kandydującym jasne kryteria i jasno określić czas negocjacji. My nie możemy patrzeć na Unię Europejską jako na zamknięty klub. Wręcz przeciwnie. Ja patrzę na Unię Europejską jako na coś, co ma trwać jeszcze przez dziesięciolecia, a daj Boże przez stulecia i co ma mieć charakter otwarty, co ma mieć charakter dynamiczny. W ostatnich miesiącach sprawa dalszego rozszerzania się Unii Europejskiej zeszła na dalszy plan. Powodem są bieżące problemy wspólnoty, w tym Brexit. Obraźliwe napisy pojawiły się na kijowskim muralu upamiętniającym świętego Jana Pawła II. Malowidło ma być odsłonięte jutro. Zostanie pokazane przy okazji uroczystości nadania imienia Jana Pawła II jednej z kijowskich ulic. Obraźliwe napisy zostały już usunięte. Co tam było, to wie Paweł Buszko, który jest na Ukrainie. Mural przedstawiający Jana Pawła II powstał na ścianie domu obok ulicy jego imienia. U dołu malowidła nieznani sprawcy narysowali swastyki i napisali m.in. po polsku Polska psa krew i po rosyjsku zabierzcie tego potwora. Napisano też precz z Unią. Najprawdopodobniej chodzi tu o Unię Kościelną i Kościół Grecko-Katolicki. Napisy zauważono dziś przed południem. Powiadomiona została policja, która niezwłocznie przybyła na miejsce. Przyjechali też przedstawiciele administracji dzielnicy Peczersk, w której znajduje się

Klona początek raportu o stanie świata, artysta urodzony w Burkina Faso, mieszkający w Senegalu. I właśnie senegalska muzyka będzie dziś grała w audycji. O Senegalu w raporcie będziemy dziś mówić, ale na początek Stany Zjednoczone i Iran. Donald Trump grozi zerwaniem umowy nuklearnej z Teheranem. Amerykański prezydent oskarża irańskie władze o łamanie warunków porozumienia i nazywa je fanatycznym reżimem. Prezydent Iranu odpowiada Trumpowi, że ten pogrąża Amerykę w coraz głębszej izolacji. I rzeczywiście zaostrzenie kursu wobec Iranu nie popierają zachodni sojusznicy Stanów, tacy jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, którzy jednym głosem mówią, że umowa z Teheranem leży we wspólnym interesie wszystkich jej sygnatariuszy. Unia Europejska wydała zaś oświadczenie, w którym podkreśla, że Waszyngton nie ma prawa jednostronnie zrywać umowy podpisanej przez kilka krajów. A przypomnijmy, że umowę nuklearną podpisało w 2015 roku 6 krajów: Iran, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Chiny i Rosja. Ale to były inne czasy, kiedy w Białym Domu zasiadał Barack Obama, jego następca. Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem było najgorszym układem, z jakim miał do czynienia. Co amerykański prezydent chce, a co może osiągnąć, idąc na zwarcie z Teheranem? W studiu w Kielcach jest dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy rzeczywiście Donald Trump może zerwać umowę nuklearną z Iranem, biorąc pod uwagę, że tak jak mówiliśmy, to nie był układ dwustronny, ale układ podpisany przez sześć krajów? Dokładnie tak. Na to zwróciła zresztą uwagę pani Mogherini, która powiedziała, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma wiele uprawnień, ale akurat to nie jest jego uprawnienie, żeby zerwać umowę wielostronną. Stany Zjednoczone mogą się spróbować wycofać z tej umowy samodzielnie. Dla Iranu i dla w ogóle przetrwania tej umowy istotne będzie to, co zrobi Unia Europejska. Jak pani sama powiedziała przed chwilą, czołowe państwa, mocarstwa europejskie, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, natychmiast po wystąpieniu Trumpa zajęły stanowisko i już opowiadają się za kontynuowaniem tego porozumienia. One przyznały w jakimś zakresie w tym wystąpieniu rację uwagą dotyczącym tego, że Iran rzeczywiście podejmuje takie działania w polityce zagranicznej, które mogą wywoływać zaniepokojenie, ale podkreśliły, że istoty porozumienia nie narusza i opowiadają się za kontynuowaniem tego porozumienia. Panie doktorze, o tym, jak to zaostrzenie kursu wobec Iranu może wpłynąć nie tylko na to porozumienie, na przyszłość tego porozumienia, ale w ogóle na region i na współpracę w regionie. O tym za chwilę porozmawiamy, ale ja chciałam zapytać jeszcze o motywację prezydenta Donalda Trumpa. To jest według pana decyzja geopolityczna, będąca kontynuacją pewnej myśli strategicznej tej administracji, czy to jest decyzja stricte polityczna, po prostu wynikająca z chęci wymazania spuścizny po poprzedniku, czyli Baracku Obamie? Pewnie wszystkie elementy, które pani tutaj wymieniła, grają jakąś rolę. Pytanie, jaki jest ich udział? Z Donaldem Trumpem wszyscy analitycy mają ten rodzaj problemu, iż jakby próbują dostrzec w jego działaniach jakąś szerszą koncepcję polityczną. Jeden z analityków tam parę miesięcy temu ukazał się taki artykuł Foreign Affairs, w którym teza była taka: nie należy się obawiać powrotu Trumpa do izolacjonizmu, należy się obawiać tego, że on właściwie nie wie, czego chce. I rzecz polega na tym, jaki jest zamysł za tym rzeczywiście, za tą decyzją. Wydaje się tak, że na pewno istotną rolę odgrywa kwestia wewnętrznej sceny politycznej. Pamiętajmy, że on zapowiadał rozmontowanie tego porozumienia z Iranem. On o tym mówił w kampanii wyborczej. Podkreślano nawet, że to jest jeden z powodów, dla których on zdecydował się wziąć udział w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. A więc to nie jest żadne nowum. Robi to, co zapowiadał. Negatywny stosunek tego, Iranu też przecież dał wyraz w Arabii Saudyjskiej, prawda? I tu następna kwestia. To znaczy, są sojusznicy Stanów Zjednoczonych, którzy od początku opowiadali się przeciwko temu porozumieniu i teraz oni są zadowoleni z tego kroku Trumpa. Chodzi o Arabię Saudyjską i Izrael, kluczowych sojuszników Stanów na Bliskim Wschodzie, którzy to sojusznicy uważali, że trzeba powstrzymywać Iran w sposób stanowczy, a nie drogą takiego porozumienia dotyczącego właśnie kwestii ograniczenia tych prac nad energią atomową czy bronią atomową, jak kto to widział. I jest kwestia, pytanie właśnie o tę kwestię zasadniczą globalną. No jest taka myśl w polityce amerykańskiej, taka obawa, ona jest do jakiegoś stopnia uzasadniona, że Iran może w konsekwencji tego, co się teraz dzieje na Bliskim Wschodzie, stać się lokalnym imperium. Upadek państwa islamskiego, zmiany układu sił na Bliskim Wschodzie, a Iran gra tam, rozgrywa bardzo, bardzo misternie skonstruowane partie, może doprowadzić do wzmocnienia tego państwa, którego interesy są jednak w sprzeczności w wielu punktach z interesami Stanów Zjednoczonych. I tutaj prawdopodobnie tkwi ten zasadniczy taki geopolityczny zamysł Donalda Trumpa. To znaczy, on się obawia, że utrzymywanie tego porozumienia i niepowstrzymywanie, by tak rzec, Iranu doprowadzi w konsekwencji do powstania silnego państwa. To jest chyba też ciekawe, jak zachowają się Chiny i Rosja, bo to, że Arabia Saudyjska i Izrael bardzo cieszą się z tej ostrej retoryki Donalda Trumpa, to jest oczywiste. Stanowisko Unii Europejskiej, tych zachodnich sojuszników też jest dosyć wyraźnie wyrażone. Natomiast Chiny milczą. Rosja też tak nie do końca chyba jeszcze jednoznacznie wyraziła swoją opinię na temat tych zapowiedzi Donalda Trumpa. Jak mogą zachować się te kraje i czy widzi pan możliwość zawiązania się jakiejś amerykańsko-rosyjsko-chińskiej koalicji tutaj? No, Chińczycy i Rosjanie współpracowali już wcześniej z Iranem, więc oni też wspierali ideę porozumienia. Ja bym powiedział, że bardziej istotna dla perspektywy zachowania samego Iranu i przetrwania tego porozumienia jest postawa Unii Europejskiej. Bo przyjmijmy na moment, że dojdzie do założenia, bo my jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że Trump w gruncie rzeczy przesunął tę piłeczkę dla strony Kongresu. No właśnie. Jeśli Kongres, no właśnie o to chodzi, jeśli Kongres podejmie jednak decyzje dotyczące nałożenia dodatkowych sankcji na Iran, to zasadnicze pytanie brzmi, co zrobią na przykład firmy europejskie, bo tu wchodzi w grę taka kwestia, czy na przykład Amerykanie będą obejmowali sankcjami firmy europejskie działające w Iranie. Jeśli Unia, a na tym Iranowi przede wszystkim zależało, jeśli Unia utrzyma współpracę i obecność ekonomiczną w Iranie, to moim zdaniem porozumienie przetrwa niezależnie od jakby wyjścia Stanów Zjednoczonych z tego, albo osłabienia, nie wiem, woli Stanów Zjednoczonych do przedłużania trwania tego porozumienia. Ale to byłaby kompletna porażka dla prezydenta Trumpa. Byłaby i sytuacja nie jest prosta. Tak. Ja myślę, że on naprawdę jest, on znalazł się w sytuacji węzła gordyjskiego. Bliskowschodniego. Dlatego, że tutaj nie ma prostych rozwiązań. To znaczy i faktycznie trzeba mu przyznać rację w tym sensie, że Iran narusza pewne zasady dotyczące tej gry sił na Bliskim Wschodzie. Nie chodzi o samo porozumienie, tylko, jeśli można tak powiedzieć, o ducha tego porozumienia, prawda? Czyli Iran wprawdzie przestrzega rozwiązań dotyczących badań nad bronią atomową, ale rozwija inne programy. I to niepokoi Amerykanów. Dlatego Trump próbuje takich instrumentów, które nie oznaczając ostatecznego zerwania, jednak doprowadzą do presji na Iran. I to, o czym powiedział prezydent Rouhani irański, ta izolacja w kontekście postawy sojuszników, ona rzeczywiście może być ścieżką trudną dla Stanów Zjednoczonych, dla Trumpa. Rzeczywiście Donald Trump dużo ryzykuje, zaostrzając tak kurs wobec Teheranu. Ryzykuje na scenie międzynarodowej, ale też ryzykuje na własnej scenie amerykańskiej, w domu. Co prawda speaker Izby Reprezentantów Paul Ryan powiedział, że popiera decyzję Trumpa o rewizji porozumienia z Teheranem, ale Trump nie ma chyba silnej pozycji w Kongresie, co już wielokrotnie było widać, choćby przy okazji jego próby zaostrzenia sankcji wobec Rosji. To będzie też chyba kolejny test pozycji Donalda Trumpa w Kongresie i w ogóle w Partii Republikańskiej i w ogóle na amerykańskiej scenie politycznej. Zgadzam się i po raz kolejny ten test pokaże, że stosunki prezydenta z partią nie są proste. Jak wiadomo, on nie był ulubionym kandydatem republikanów. Oni chcieli odzyskać Biały Dom, stąd poparcie dla Donalda Trumpa, ale wyobrażenie wielu republikanów dotyczące różnych kwestii, właśnie między innymi Iranu, jest nieco odmienne. To znaczy problem polega na tym, że nawet ci republikańscy senatorowie, którzy stają na stanowisku, że trzeba przycisnąć Iran, mówiąc kolokwialnie, przepraszam, oni uważają, że trzeba by przyjąć jakąś metodę pozwalającą na renegocjację tego porozumienia w jakiejś perspektywie, czyli nie zrywać go. Przypomnijmy, że tam chodzi o konkretne kwestie, bo porozumienie oznacza, że po upływie pewnego okresu czasu te sankcje w ogóle zostaną zniesione. Po 2024 czy 2025 roku, tak. Dokładnie tak. I to budzi największe zaniepokojenie, ale budziło je już wcześniej. Tylko ja pozwoli pani, że jeszcze jedną rzecz przypomnę nam wszystkim. To porozumienie zostało wynegocjowane w sytuacji naprawdę poważnego napięcia, ponieważ obawiano się, że dalsza rozwijanie tego programu przez Iran skłoni Stany Zjednoczone, Izrael do podjęcia akcji wojskowej. Więc wynegocjowano je, zakładając, że lepiej odsunąć ten problem w czasie. I teraz oni jakby wracają do tego, chcąc te kwestie raz jeszcze poruszyć. Może się okazać, że Kongres właściwie nie zareaguje na to, co prezydent Trump zrobił i sytuacja pozostanie w stanie takiego zawieszenia. Jeśli Kongres zdecyduje się nałożyć te sankcje, a wcale nie byłbym taki pewien, niezależnie od tego, że tam jest sporo, jak ich nazywamy, jastrzębiami, prawda, tych radykalnych senatorów, no to wtedy też Stany Zjednoczone mogą przez jakiś przynajmniej czas pozostać osamotnione w tej swojej polityce wobec Iranu. Ale tak jak pani powiedziała, to może pokazać, że prezydent Trump wcale nie ma jakby tej mocy sprawczej na Kapitolu w Kongresie. Bardzo dziękuję. Dr Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. We'll be right back. Sogno naman fisi joli Tenyo bayi Nunyu amanyari Newo nana Puguma choman Yangi garu Nakmu kuno Manayaw lila Domban Lila Domban Sono naman fisi kioli Tenyo maitu nini kule Newa nana kioli gano Nungu doku nanku sama Mana yaw lila tobanyi Lila tobanyi Kayo nyo bok lepani kantu Hu bayil macho Sonna naman Naman, naman, naman, naman, naman Kayo yung bok, lepaligan sunan may kumacho Urodzony w Dakarze gitarzysta Samouk, który zaczął komponować już w dzieciństwie Diogal, kolejna gwiazda senegalskiej sceny muzycznej w raporcie o stanie świata. W Hiszpanii trwa kryzys polityczny związany z niepodległościowymi aspiracjami Katalończyków. Po wygranym przez katalońskich separatystów, a nieuznanym przez Madryt referendum, politycy lewicowej partii Kandydatura Jedności Ludowej żądają od premiera Katalonii proklamowania niepodległości regionu. A dziś najbardziej znany kataloński klub piłkarski FC Barcelona jedzie do Madrytu, żeby rozegrać mecz ligowy z lokalną drużyną Atletico. Z uwagi na kryzys wokół Katalonii spotkanie może być okazją do manifestacji poglądów politycznych. FC Barcelona, nazywana dumą Katalonii, od zawsze była symbolem katalońskiej tożsamości. Ale czym właściwie jest ta tożsamość dla kibiców Barcelony i co sądzą o obecnym kryzysie? O tym Adrian Bąk. W 17 minucie i 14 sekundzie każdego meczu FC Barcelony rozgrywanego na Camp Nou kilkudziesięciotysięczna widownia rozwija wielką katalońską sektorówkę i skanduje okrzyk Independencia, czyli niepodległość. Dzieje się tak na cześć wydarzeń z roku 1714, gdy to Katalonia utraciła autonomię i znalazła się pod rządami królów z dynastii Bourbonów. Co ciekawe, dzień ten jest obchodzony dziś w Katalonii jako święto regionu, La Diada. Z kolei stadion Camp Nou od dawna jest miejscem, gdzie proniepodległościowe zapędy rozbrzmiewają najdonioślej. Ya irrumpen los atletas que en relevos han traído hasta el estadio las banderas azulgranas con los escudos de las cuatro provincias catalanas. Podobnie było zresztą za czasów dyktatury generała Franco. Teraz w związku z referendum w sprawie niepodległości barcelońskie środowisko kibicowskie znów zabrało głos. Pierwszego października, czyli w niedzielę, gdy odbywało się referendum niepodległościowe, FC Barcelona wieczorem miała zagrać mecz ligowy z drużyną z Wysp Kanaryjskich, Las Palmas. Do pierwszego gwizdka ze względów bezpieczeństwa mecz stał pod znakiem zapytania. Ostatecznie udało się go rozegrać, ale bez udziału publiczności. Włodarze Barcelony obawiali się, że kibice Dumy Katalonii wbiegną na murawy, żeby zamanifestować swoje poparcie dla secesji. Piłkarze Las Palmas mieli z kolei zagrać w koszulkach z flagą Hiszpanii. Camp kopnął mimo zakazu wstępu dla publiczności, zebrało się jednak wielu kibiców. 42-letni Frances mówi mi, że nie rozumie decyzji szefów klubu. FC Barcelona to najlepszy sposób, żeby pokazać, co Katalończycy myślą o sprawie niepodległości. I uważam, że klub powinien mieć jasne stanowisko w tej sprawie. Ale nie popieram decyzji klubu o rozegraniu meczu bez udziału kibiców. Według mnie nic złego by się nie stało. Nie powinniśmy ulegać presji. To była zła decyzja. FC Barcelona oficjalnie nie poparła zwolenników secesji regionu, ale jedno z ostatnich wystąpień prezydenta klubu Giuseppe Mari Bartomeu mówiło samo za siebie. W tym niezwykle ważnym momencie naszej historii klub piłkarski Barcelona przypomina, że zawsze bronił wolności i praw mieszkańców Katalonii. To, czego doświadczamy w tym momencie, jest niedopuszczalne. Wzywamy do poszanowania Katalończyków i stoimy ramię w ramię z lokalnym rządem. Choć jeszcze bardziej bezpośrednie poparcie dla niepodległości wyraża były już trener Barcelony Pep Guardiola i kilku piłkarzy, a na ich czele Gerard Piqué, obrońca klubu, który po meczu z Las Palmas mówił ze łzami w oczach. Jestem Katalończykiem i czuję się Katalończykiem. Dziś jeszcze bardziej niż zawsze jestem dumny z Katalończyków, że w tak odważny sposób manifestują swoją niezależność i poparcie dla niepodległości. Ale choć FC Barcelona od początku istnienia jest symbolem niezależności Katalonii, to są też i tacy, którzy krytykują klub za tak dużą otwartość na kwestię oderwania się regionu od Hiszpanii. FC Barcelona to bowiem nie tylko klub kataloński, ale także międzynarodowy. O czym najlepiej świadczy fakt, że na każdy mecz drużyny zjeżdża się praktycznie pół kibicowskiego świata. Josep Solano, były dziennikarz katalońskiej telewizji TV3 i członek fan klubu FC Barcelony, mówi mi, że paradoksalnie obie te wizje się nie wykluczają. Co więcej, mówią sporo nie tylko o samym klubie, ale i o Katalonii. Jeśli spojrzeć na pochodzenie klubu, to może być to dla niektórych zaskoczeniem, ale klub FC Barcelona został założony przez grupkę Szwajcarów, Anglików i Hiszpanów. I od początku był tworzony zarówno dla rodzimych Katalończyków, jak i dla osób z zewnątrz. I taka też jest katalońskość. Nie zamykamy się na nikogo, jesteśmy otwarci. I ta nasza otwartość i różnorodność jest naszą siłą. Ale chcemy, żeby nas wysłuchiwano, żeby nas szanowano. Możesz tutaj robić wszystko, co chcesz, ale jeśli respektujesz podstawowe wartości i prawa. Once you respect some basic rules, of course. Señores viajeros, próxima estación, Lleida, Pirineus. Z podobną opinią spotkam się w Lleidzie, 130-tysięcznym miasteczku położonym 160 km na północny zachód od Barcelony. W przeddzień referendum w Lleidzie, podobnie jak w innych katalońskich miastach, przez cały dzień otwartych było większość szkół i instytucji publicznych, po to, żeby dnia następnego uniemożliwić hiszpańskiej policji dostęp do urn wyborczych. W jednej ze szkół wyższych spotykam grupę studentów grających w karty. Jeden z nich o imieniu Pere, student prawa, który opowiada się za niepodległością Katalonii, przekonuje mnie, że FC Barcelona i Katalonia mają dużo wspólnego. FC Barcelona ma świetną reputację na świecie i taka też jest reputacja naszego regionu. Katalonia jest regionem otwartym. Zawsze mile witaliśmy przybyszów z zagranicy, ale także z samej Hiszpanii. W XVI czy XVII wieku, a także po dyktaturze Franco, wielu Hiszpanów przybywało do Katalonii jako do zamożniejszego regionu. Dostawali tu pracę, zakładali rodziny i byli tutaj bardzo mile widziani. Co więcej, oni teraz mówią o sobie Katalończycy. Perego pytam jednak, dlaczego w takim razie Katalończycy tacy jak on nie chcą żyć w państwie o nazwie Hiszpania, mimo tego, że Katalonia cieszy się dużym zakresem autonomii. Próbowaliśmy dogadywać się z Madrytem, ale oni nie chcą z nami rozmawiać, ignorują nas i ograniczają nam na różne sposoby możliwość używania języka katalońskiego, edukacji, a jeden z ministrów powiedział niedawno, że chce, żeby Katalonia była bardziej hiszpańska. Oni mają obsesję na punkcie naszej odmienności. Odmienności, która jest także demonstrowana w trakcie rozgrywek hiszpańskiej ligi piłkarskiej La Liga, podczas słynnego El Clasico, albo inaczej Grand Derby, czyli meczu FC Barcelony z Realem Madryt. Mecze te elektryzują nie tylko Hiszpanię, ale cały świat. Tymczasem w kontekście planów niepodległościowych katalońskiego rządu pojawiło się pytanie, czy FC Barcelona po ewentualnej secesji dalej grałaby w hiszpańskiej La Lidze. Wyłączenie zespołu z rozgrywek byłoby niewątpliwym ciosem nie tylko dla Barcelony, ale także dla samej ligi. Dlatego wielu kibiców FC Barcelony chce pozostania klubu w hiszpańskiej ekstraklasie, nawet po ewentualnej niepodległości. Co jednak ciekawe, ligi hiszpańskiej bez Messiego i spółki nie wyobraża sobie też wielu kibiców Realu Madryt. No bo jakie to Grand Derby bez FC Barcelony? Dla raportu o stanie świata, Adrian Bąk. Austria skręca na prawo. Jak bardzo to pokażą jutrzejsze wybory parlamentarne, które najprawdopodobniej wygra konserwatywna Partia Ludowa, na czele której stoi być może przyszły kanclerz Austrii, 31-letni Sebastian Kurz. Jak bardzo austriacka scena polityczna przesunie się na prawo, będzie zależało od tego, czy konserwatyści zdecydują się na sojusz z wolnościową Partią Austrii, która porównywana jest do innych populistycznych, antyimigranckich ugrupowań w Europie, cieszących się ostatnio coraz większą popularnością, jak choćby niemiecka AfD czy francuski Front Narodowy. Te wybory są ważne dla Austrii, ale też dla całej Unii Europejskiej, która jest podzielona, coraz bardziej podzielona wobec pytania o to, jak radzić sobie z kryzysem migracyjnym. Ze mną jest Piotr Jędroszczyk z Rzeczpospolitej. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od głównego bohatera tych wyborów, największej gwiazdy austriackiej sceny politycznej ostatnich miesięcy, Sebastiana Kurza. Uwaga oczywiście przyciąga jego wiek, 31 lat, to bardzo mało, jak na kandydata na kanclerza, ale zastanówmy się może, kim on jest jako polityk i kim może się stać jako ewentualny kanclerz Austrii. No, on jest bardzo dobrze znany w Austrii. On nie jest w polityce od wczoraj. On gdzieś około prawie 10 lat rozpoczynał jako w tej przybudówce młodzieżowej partii konserwatystów, czyli tej partii ludowej. Potem zrobił szybko karierę właśnie, przerwał studia nawet, prawda? On nie ma studiów skończonych prawniczych, więc ma maturę jak gdyby jako takie ostatnie udokumentowane wykształcenie. No, bo zajął się mocno polityką. Najpierw w Wiedniu, w tej przybudówce tej, jak mówię, partii, tej młodzieżowce tejże partii, no i tak dalej. Potem w końcu został kiedyś, to było chyba z 8 lat temu, czy 7 lat temu, takim pełnomocnikiem do spraw integracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. No i tutaj zrobił dużą karierę. Dlatego, że no, to jeszcze było przed tym kryzysem, prawda? To jeszcze były te rzeczy, które... Ale już coś się działo w Austrii, się mówiło o tym, tak samo jak w Szwajcarii, tam jest dużo imigrantów, duża część społeczeństwa to są w ogóle cudzoziemcy, to jest około 21% w ogóle całego narodu, całego społeczeństwa. Ale duża też część imigranci jest z Unii Europejskiej, obywatele Unii Europejskiej. Duża część Unii też jest, na przykład Niemców. Niemcy są na pierwszym miejscu, Niemców jest około pewnie jakieś 200 tysięcy. No ale generalnie chodziło nie o tych, prawda? Bo dzisiaj świetnie integrują i z nimi nie mają problemów Austriacy, natomiast chodziło o tych innych z całego świata, głównie ze świata muzułmańskiego. No i wtedy prowadził tam różnego rodzaju programy, zaproponował, zrobił różnych par rzeczy, pewne akcje nawet takie z udziałem Miss Austrii, która jest muzułmanką zresztą i tak dalej. W związku z tym zdobył jakąś popularność w tym czasie. No i w 2013 bodajże roku został ministrem spraw zagranicznych, robiąc karierę już przez tą partię, przez Partię Ludową. I kiedy Partia Ludowa okazała się, że no jest trochę jednak... mocno straciła na popularności. On wiosną tego roku przejął kontrolę nad tą partią, to znaczy partia chciała, żeby ktoś młody, nowy, energiczny się pojawił, zaproponował już całkowicie inny program, bardziej radykalny, widząc co się dzieje po prawej tej jeszcze stronie tej sceny politycznej, czyli po prawej stronie od tej Partii Ludowej, czyli to jest ta partia wolnościowa. No i jak gdyby w tym momencie jest główną postacią, on jest najbardziej popularnym politykiem i jego partia jest najbardziej popularnym ugrupowaniem. Poparcie dla jego partii, Partii Ludowej, szacuje się na ponad 30%, więc zwycięstwo tej partii jest... bardzo, bardzo prawdopodobne. Natomiast nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała koalicja i to jest chyba najważniejsze pytanie. Czy tak, to będzie... tam są dwie rzeczy. Właśnie pierwsza rzecz to jest to, że ta socjaldemokracja. Socjaldemokraci rządzili w Austrii od 70 roku, z tamtego wieku, od 70 lat, bez przerwy, z wyjątkiem jednego okresu. Więc w związku z tym ci odchodzą. Odchodzą i najprawdopodobniej będą trzecią partią w tej chwili. Więc ale to jest... odchodzą z powodu kryzysu migracyjnego? To jest... Odchodzą z powodu, między innymi oczywiście, ale głównie z takiego narastającego przekonania w społeczeństwie, kiedy ja rozmawiam tam z ludźmi, to takiej potrzeby zmiany jakiejś, prawda? A ostatnia koalicja to była taka wielka koalicja, czyli po prostu ci ludowcy, konserwatyści i socjaldemokraci, i ludzie twierdzą, że właściwie to już się przeżyło, to ci socjaldemokraci już za długo są... I to się opiera na różnych rzeczach, tam, że nie można było załatwić pewnych spraw w szkolnictwie i tak dalej, nie tylko o emigracji, ale emigracja jest oczywiście tym tematem, który w jakiś sposób emocjonalnie jest traktowany. I będzie bardzo ważne, jeżeli rzeczywiście dojdzie do tej koalicji konserwatystów z Partią Wolnościową, która dlatego, jest antyislamska, antyimigrancka. Co to będzie oznaczało dla austriackiej sceny politycznej, ten sojusz? Co będzie oznaczało? Właśnie Właściwie, jeżeli chodzi o te imigranckie rzeczy, to praktycznie niewiele. No, tam już wiele tych programów zostało wprowadzonych. Jakieś tam, powiedzmy sobie, to obowiązkowe praktycznie nauka języka niemieckiego w programach integracyjnych. Wiele takich rzeczy, które ograniczają imigrację i uzyskanie statusu tam i tak dalej, i tak dalej. Do włączenia się w ten system socjalny i tak dalej. To wszystko już jest i głównie teraz chodzi o to, żeby jakoś sposób doprowadzić do integracji tych, którzy tam są. To jest jedna historia, a druga to oczywiście wiele znaczy dla Europy, bo obydwie te partie, które jak gdyby stworzą tą koalicję, a na to wygląda, że to będzie partia wolnościowa, Heinz Christian Strache jest tym szefem tejże partii i Sebastian Kurz stworzą pewnie tą koalicję i obydwaj mają wiele takich eurosceptycznych pomysłów, głównie, znaczy eurosceptycznych polegających na tym, że nie należy pogłębiać integracji ponad miarę, że te kompetencje, które teraz ma Bruksela, powinny wrócić do tych krajów, że nie należy mocno angażować się w pomoc na przykład dla Grecji, co zresztą jest w niemieckiej polityce również bardzo obecne i liberałowie, którzy też będą uczestnikami rządu Angeli Merkel, mają te same pomysły. No właśnie chciałam zapytać, czy to nie jest kolejny niepokojący sygnał dla pani kanclerz Angeli Merkel? Mówię kolejny, no bo te wybory w Niemczech w zeszłym miesiącu 13% poparcia dla Alternatywy dla Niemiec, partii również eurosceptycznej, antyislamskiej, antyimigranckiej. To było ostrzeżenie dla niej. No można tak powiedzieć, że to było ostrzeżenie, ale no ta partia, jak widzimy, nie ma możliwości dojścia do władzy w żadnym z landów, chociaż jest obecna już 13 na 16 landów niemieckich i ona oczywiście istnieje, ona kumuluje jak gdyby te głosy protestu z wielu względów i również oczywiście imigracyjnych. I zmienia debatę polityczną. No wszystkie te partie jednak mają, te partie właśnie takie prawicowo-populistyczne, mają bardzo rozbudowany komponent socjalny w swoich programach i tam to wszystko jest, prawda? Musimy podatki zmienić, ludzi, równa płaca za taką samą pracę, jeżeli chodzi o kobiety i tak dalej. W związku z tym cała masa takich rzeczy jest, te partie to inkorporują w swoje programy, a ten program migracyjny, no one wiedzą doskonale, że to na tym nie pojedzie się cały czas. To już się kończy. Ten kryzys, szczyt tego kryzysu mija i one wypłynęły na tym kryzysie, ale jak gdyby w tej chwili mamy bardzo małą ilość imigrantów, którzy napływają do Europy i do tych krajów. W związku z tym szukają innych możliwości, ale również populistycznych, obiecując dużo. A no właśnie, i zmienia się krajobraz polityczny nie tylko poszczególnych krajów europejskich, ale też całej Unii Europejskiej. Zastanawiam się, czy Austria po tych wyborach nie wzmocni na przykład Grupy Wyszehradzkiej, tej części Europy, która ma inną wizję przyszłości. No właśnie, nie. Ona, jeżeli patrzymy na to, co Sebastian Kurz, czyli ten prawdopodobny kanclerz mówił w czasie kampanii wyborczej, to oczywiście tak, on jest za tym, żeby tutaj zwiększyć tą współpracę, żeby nie być członkiem tego sojuszu. On nie ma mowy, żeby Austria była piątym, że tak powiem, filarem tej Grupy Wyszehradzkiej, ale chodzi o to, żeby zwiększyć jednak tą obecność tej Austrii w tych sprawach, które dotyczą tego regionu. Ale mówimy o Bałkanach, aż po Polskę, prawda? Bo Austria jest bardzo mocno związana z Bałkanami, z historycznych Węgry i tak dalej. No i równocześnie jest cały ten problem o nawiązaniu bliższych kontaktów z Rosją, z Białorusią. Kurz jest za tym, żeby Białoruś jakoś włączyć do europejskiej polityki. Bywał tam, prawda, i kiedyś dwa lata temu chyba, jadąc na uroczystości rocznicy II wojny światowej, to zatrzymał się w Białorusi, poszedł do Łukaszenki i tak dalej. W związku z tym to są tego rodzaju polityka. Chodzi o to, że polega to na tym, żeby w jakiś sposób nie być tą jakimś takim częścią tej Unii, którą teraz proponuje Macron, prawda? Żeby w jakiś sposób zatrzymać to. Zresztą w Polsce jest mnóstwo również ugrupowań, które mają takie same pomysły. Bardzo dziękuję. Piotr Jędroszczyk z Rzeczpospolitej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Ninga bay kongo nyongi hon siyo sam ala yestuat nala ninga bay kongo nyongi hon siyo aniwa kerge aniwa kongi aniwa kerge Aniwa aniwa kungi, aniwa kerki. Sama ana, gestuat nana, nyinga baitonga nyongi hoziyo. Sama ana, gestuat nana, nyinga baitonga nyongi hoziyo. Sama ana, sama ana, sama ana. Sama ana, sama ana, sama ana. Teraz czas na głównego muzycznego bohatera dzisiejszego raportu – Senegal. To kraj, który może cieszyć się nie tylko piękną muzyką, ale także stabilną sceną polityczną, brakiem wojen czy głodu. Mimo to kraj ten cały czas potrzebuje pomocy rozwojowej. Dlaczego w Senegalu był Dariusz Rosiak? Jestem jakieś 150 kilometrów od Dakaru, stolicy Senegalu. W regionie Kebemer, to miasto to jest jakieś 12 tysięcy ludzi, głównie to są muzułmanie żyjący z ziemi. I teraz wyjechaliśmy do środka sawanny, jesteśmy kilkanaście kilometrów od miasta, w jednej z wiosek, w której stowarzyszenie Navegadores buduje toalety, dlatego że jest to jedna z najbardziej sensownych form pomocy, jaką można tutaj ludziom dostarczyć. Piotr Wikarek, Stowarzyszenie Navegadores. I wszystko działa, tak? Wszystko działa. Okay, he said he visited Adam Kill last year. He wasn't bugging off. Kilkadziesiąt dzieci się uczy w tej szkole. One do tej pory takich toalet nie miały, prawda? Nie, w najlepszym razie korzystały ze starych, zrujnowanych, jednokabinowych toalet, w których zamiast ceramiki sanitarnej była dziura w ziemi po prostu. A w najgorszym razie korzystały z tej samej dziury w ziemi, tyle że nie obudowanej budynkiem, tylko obudowanej rzadkim płotkiem. Pan Barre Diop jest dyrektorem szkoły w Gadbitiv w powiecie Kebemer, gdzie właśnie jesteśmy. W tej akurat wiosce żyje około 700 mieszkańców. Pan Diop mówi mi, że ludzie w tym regionie żyją wyłącznie z uprawy ziemi i hodowli. Nie ma tu fabryk, nie ma administracji, uprawia się orzeszki ziemne i proso. Wejdziemy do klasy, zobaczymy, jak dzieci się uczą. Dzieci uczą się po francusku i po arabsku. I wszyscy pochodzą z grupy etnicznej Wolof, która jest najbardziej liczebna w Senegalu. Jak wiadomo, muzułmanie przywiązują do kwestii higieny osobistej dużą wagę. Natomiast myślę, że problemem tutaj jest po prostu brak dostępu do jakiejkolwiek infrastruktury sanitarnej, co pociąga za sobą szereg konsekwencji. Najważniejszymi są choroby przewodu pokarmowego, choroby pasożytnicze wywołane brudną wodą, zakażeniem bakteriami kałowymi. Powodują na świecie około 1,4 miliona zgonów dzieci rocznie, co oznacza, że to jest więcej niż odra, cholera i malaria razem wzięte. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Pytam dyrektora Diopa, co jego podopieczni będą robić po skończeniu szkoły. Czy większość chce tu zostać, czy raczej przenieść się do Dakaru? Może dalej, do Europy? Nie mogą tu zostać, bo w wiosce nie ma szkoły ponadpodstawowej. Przeniosą się do gimnazjum w mieście, Ngian Duf albo w Kebemer. Nie wyjeżdżają do Dakaru, bo nie chcą rozstawać się z rodziną. A votre opinion, ils ont de l'avenir ici, est-ce qu'ils vont trouver de... Ale czy mają tutaj przyszłość, znajdą pracę? Czasem jest trudno, stąd dużo ludzi emigruje do Europy. Yeah. Jestem w sklepie, który pewnie nazwać powinno się sklepem wielobranżowym, bo tu można kupić wszystko. To jest rozpoczęcie roku szkolnego i wielu tutaj przychodzi klientów, żeby kupić zeszyty, linijki, cyrkle i tak dalej. Aż do śrubek, wierteł, wiertarek, części samochodowych. Porozmawiajmy z właścicielem. Papel papsek, siantpener, siakabemer. Papsek jest senegalskim człowiekiem sukcesu. W KBMR, jeśli chodzi o biznes, to on rozdaje karty. Ma hurtownię, ma sklep, firmę budowlaną, która zresztą współpracuje przy budowie toalet w ramach projektu pomocowego realizowanego przez Navegadores. Papsek również nigdy nie wyjechał z Senegalu, nigdy nie emigrował. Bogactwa dorobił się pracując tutaj w kraju. Pytam go, dlaczego Senegal potrzebuje pomocy. Chodzi o brak koordynacji między mieszkańcami prowincji, tymi, którzy naprawdę wiedzą, czego potrzeba ludziom, a decydentami na górze. Chodzi o polityków? Politycy tylko obiecują. Nie mają pojęcia, jakie są realne potrzeby ludzi. Nie wiedzą, na czym polega problem braku edukacji na prowincji. Władze nie mają pojęcia, czy my tu mamy toalety, czy nie. Nikogo w Dakarze to nie obchodzi. Nie ma realnej łączności między bazą społeczną a szczytami władzy. Le choix que les gens font, beaucoup de gens en Afrique, aussi au Sénégal. W tej sytuacji jednym z wyborów, którego dokonuje wielu Senegalczyków i innych Afrykanów, jest opuszczenie kraju, emigracja. W Senegalu od kilku dekad młodzi ludzie próbują pirogami, tradycyjnymi łodziami, przepłynąć na Wyspy Kanaryjskie i w ten sposób dostać się na terytorium Europy. Czy to zjawisko będzie stale istniało w tym społeczeństwie? No, ce phénomène-là, peut-être, il a aidé pas mal de jeunes. Przed laty tego typu imigracja to było zjawisko na ogromną skalę. Wielu ludzi uciekło do Europy i skorzystało na tym, polepszyło swoje życie. To miało miejsce w latach 80. W KBMR nie ma rodziny, w której ktoś nie wyemigrowałby do Europy. Głównie ludzie osiedlali się we Włoszech, potem we Francji. Ale to się skończyło jakieś 10 lat temu wraz z kryzysem finansowym w Europie. Ci, którzy mieli wyjechać, już wyjechali. Bardzo dużo młodych ludzi opuściło kraj. Wielu się udało, bo przed 20-30 laty Europa potrzebowała jeszcze taniej siły roboczej. Teraz to się skończyło. Jeszcze jeden rozmówca z KBMR, Modu Diaye, jest miejscowym nauczycielem języka angielskiego, a także koordynatorem polskiego projektu pomocowego. Pytam Modu, jaki obraz Europy mają Senegalczycy, ci, którzy próbują się do niej przedostać. Myślę, że to jest główny problem. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje w Europie. Uważają, że kiedy tylko tam się znajdą, czeka na nich praca i pieniądze. A przecież tak nie jest. Senegalczycy nie mają pojęcia o kryzysie finansowym, nie znają realiów obecnej Europy. Ktoś wraca z Europy, buduje wystawny dom, kupuje samochód i młody człowiek myśli, ja też tak chcę, mnie też się uda. Jedzie i okazuje się, że niekoniecznie jest tak, jak myślę. Nie uważam, że to dobry pomysł. Jeśli wszyscy wyjadą do Europy, to kto zostanie tutaj pracować? Kto będzie budował rozwój Senegalu? Młodzi ludzie powinni mieć świadomość, że to od nich zależy przyszłość tego kraju i dlatego powinni zostać. Myślę, że Europa powinna przyjąć inną politykę. Jeśli młodzi ludzie w Senegalu widzą, że ci, którzy przepłyną Morze Śródziemne, są przyjmowani w Europie, to naturalnie również będą próbować. Aby pomóc młodym ludziom w Afryce, Europa powinna przyjąć ostrzejszą politykę wobec migrantów, a równocześnie wzmocnić programy pomocy, które przytrzymają młodych ludzi w ich własnym kraju. Zwłaszcza powinno się podjąć znacznie ostrzejsze kroki powstrzymujące młodych przed próbami dotarcia do Europy przez morze. Balago sigil sigil ramdan balago warang